כל החיה אשר איתך, מכל בשר, בעוף ובבהמה, ובכל הרמס הרומס על הארץ, היצא איתך. ושרצו בארץ, ופרו ורבו על הארץ.